Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin ve destekçimiz Naz Çobanoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bugün Ömer Madra yok, bildiğiniz gibi izinli bu hafta. Ama bugün çok sıcak bir gelişmeyle ilgili, hepinizin gayet iyi yakından takip ettiğini düşündüğüm bir konuyla ilgili derinlemesine bir sohbet yapacağız. İzmir'de çıkan radyoaktif çöplük ya da İzmir'in Çernobil'i olarak yansıyan meseleyle ilgili bu konuyu gündeme getiren gazeteci arkadaşımız Radikal Gazetesi'nden Serkan Ocak telefon attığımızda. Günaydın Serkan. Günaydın, merhabalar. Merhaba. Evet, bu yaklaşık 10 gündür ilk senin çıkarttığın ve ısrarlı bir şekilde takip ettiğin bir haberden bahsediyoruz. İzmir'de Gazi Emir'deki kurşun üreten bir fabrikanın yıllarca atıklarını arazisine ve hatta hazine arazisine galiba gömmesi ve üstüne üstlük bu atıklarda bir de radyoaktif madde olduğunun saptanması üzerine giden bir haberdi. Önce kısaca nasıl ortaya çıktı bu haber? Bir onun hikayesini anlatabilir misin? Tabii en baştan başlayacağım ancak aslında en son söylemem gerekeni en başta söylemek istiyorum. Yani bunu hem başta da söyleyeceğim hem sonunda da söyleyeceğim. Yaklaşık bir hafta oldu bu yayınlara başlayalı. Bir haftadır oradaki olayın büyüklüğünü, ne kadar vahim bir tablo olduğunu ortaya koyuyoruz ancak hala hiçbir tedbir alınmış değil. Bırakın kazmayı, oradaki zehirleri çıkarmayı. Hala o teller paramparça insanlar, çocuklar oraya girip çıkmaya devam ediyor. Maalesef bunu en başta söylemek istiyorum ve yayının sonunda da söyleyeceğim. Yani oranın başından sonuna kadar takipçisi oldum ve bundan sonra da devam edeceğim ki ta ki oradaki o zehirler çıkarılana kadar. Evet, bu senin nasıl haberin oldu ve nasıl başladı bu haberin hikayesi? Ya ben şöyle, tabii bizler gazeteciyiz. Yılların birikimiyle çeşitli yerlerden artık kaynaklarımız oluşuyor. Ve bu kaynakların bir tanesinden, yani bunu elbette burada açıklamayacağım ama bir şekilde buradan haberdar oldum. Ve aslında haberdar olduğum anda ne kadar vahim olduğunu anladım ancak kazdıkça bu kadar işin boyutunun büyüyeceği benim bile aklıma gelmiyordu. Bana bunu söyleyenlerin de aklına gelmiyordu. Şöyle, tabii tüm başından sonuna kadar her şeyin belgesi vardı. Bu şirket Aslan Avcı Kurşun Fabrikası, Döküm Sanayi Ticaret AŞ tam adı. Neticede kurşun üretimi yapan 1940'larda kurulmuş atık akülerden, ömrünü tamamlamış akülerden ve artık kurda haline gelmiş kurşunları eriterek, yüksek sıcaklıklarda eriterek külçe kurşun, yani ham olarak kurşunu kullanmak üzere çeşitleri ham madde olarak çeşitli alanlarda sanayi kuruluşlarına satan bir firma var. Bunu işte 1940'larda kurulmuş 60 küsür yıldır bilfiil buna devam etmiş bir firma. Tabii kurşunun bu fabrikanın prosesinden çıkan her türlü atık tehlikeli atık sınıfında, yani her türlü atığın bir şekilde bertaraf edilmesi lazım. Yani radyasyon kısmını ben bir radyoaktif kirlenmeyi bir kenara bırakırsak, kurşun prosesinden çıkan her türlü atın bir şekilde eskiden sadece İzaydaş vardı, şimdi özel kuruluşlar da var. Buraları gidip yok edilebiliyorsa yok edilmesi, yok edilmemiyorsa da geçici olarak depolanması gibi şekillerde bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. En başta da kurşunun kendisi zaten herhalde. Yani en tehlikeli ağır metallerden bir tanesi kurşun ya, zaten. Ve herhalde o atıkların önemli bir kısmı da kurşun, öyle mi? Tabii ki. Yani sonuçta kurşun üretimi yapıyor ve kurşun akülerin parçaları var ve kurşun başka ağır metaller de var. Kurşundan geriye kalan başka ağır metaller de çok fazla tehlikeli atık üretiyor bu tesis. Ama anladığım kadarıyla bu zaten mesela TAEK bundan 5 yıl öncesinde de başlamak üzere birkaç kez bölgeye gidip atık çıkartıp hatta bir kısmını çekmeceye götürüp incelemiş. Yani burada böyle bir atığın olduğu biliniyor, öyle değil mi? Tabii ki bu atıkları araziden de biraz bahsetmek istiyorum. Fabrikanın arazisi yaklaşık 70 dönüme kurulu koskoca bir alan. Tabii 1940'lı yıllarda İzmir'in Gazi Emir ilçesi o döneme göre kırsal alandı ama şu anda tam da şehrin göbeğinde. Bir ucu fabrika alanının bir ucunda ilk öğretim okulları, bir ucunda mahalleler, bir ucunda alışveriş merkezleri, dükkanlar, dört bir tarafı yerleşime açık durumda. Arazinin bir kısmı sadece işletme, yani fabrikalar, üretimin yapıldığı tesisler kurulu, küçük bir kısmında kurulu ve büyük bir kısmı toprak açık arazi. Benim orada konuştuğum insanların anlattıklarına göre eskiden oralarda ağaçlar, yani bir yeşil alanmış neredeyse, ama yıllarca oraya atıklarını gömdükleri için sonuçta orada ot bile yetişmeyecek hale dönüşmüş. Nasıl tespit edilmiş bu kısmını anlatayım. Neticede bu fabrika bir kısım atıklarını da bertaraf ediyor. Yani sonuçta atık bertarafı da bu arada çok maliyetli bir şey. Oradaki atıkların tonu için 270 TL'den bahsediliyor ki 270 yaklaşık 100 ton atık olduğu, 100 tondan 100 bin tondan özür dilerim, evet, 100 bin tondan da fazla atık, evet, olduğu tahmin ediliyor. Bunun maliyeti de 27 milyon TL'leri buluyor ki o arazinin yani bedelinden de belki daha fazla bir miktar. Dolayısıyla yani işin bu anlamdaki pratiğine bakıldığı zaman yani araziden firma sahipleri araziden vazgeçmesi gayet doğal gözüküyor. Çünkü ya edecekleri masraf araziden de daha pahalı. 27 trilyon en yuvarlak bir hesapla. Zaman zaman da bertaraf için sonuçta göndermek zorunda. Bu bir şekilde denetleniyor. İzaydaş'a gönderdiği atığın bir kısmında İzaydaş'ın sensörleri var ve radyasyon tespit ediliyor. 2007. Tabii İzaydaş hemen bunu Türkiye'deki tek yetkili kurum, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bildiriyor. TAEK yetkilileri buraya gelip burada denetlemelerini yapıyor ve inanılmaz bir tabloyla karşılaşıyorlar. O zamanki tespitler, bunlar hep tabii ki belgelere göre konuşuyorum ben. O zamanki tespitlerde burada bir radyoaktif kirlenmeye rastlandığı, radyoaktif kirlenmenin kaynağının da atom reaktörlerinde kullanılan işte nükleer çubuklarda olduğu biliniyor. Bazı nükleer güdümle çalışan denizaltılarda olduğu biliniyor. Europium 152 izotopunun kaynaklandı. Bu bir atom izotopu, atom elementi. Radyoaktif olaylardan sonra meydana çıkıyor. Yani doğada atık olarak bulunmuyor bu madde. Evet. Sonradan yani o reaksiyon sonucunda ortaya çıkıyor. Bu maddeden kaynaklandığını açıklıyor TAEK raporunda. Ve buradaki kirlenmenin, elbette burada bir nükleer santral yok yani direkt kaynak değil, ancak oradaki kirlenmenin boyutunun artık belgelerde aynen ifade şöyle, yani bir atık olmadığından, bir artık radyoaktif kaynak olduğundan söz ediliyor. Yani orada o madde etrafındaki tüm atıkları da kirletme potansiyeline sahip bir madde ve de nitekim öyle oluyor. TAEK dönemsel olarak çok kez oraya denetlemeye gidiyor, incelemeler yapıyor, analizlerinde radyoaktif kirliliği her aşamada rastlıyor ve her aşamada oradan atıklardan bir kısmını alıyor. İlk etapta işte 11 ton, yanlış hatırlamıyorsam rakamları, sonra bir daha gidiyor 21 ton, sonra bir gidiyor 180 ton, bir daha bir analiz yapıyor 200 ton da rastlıyor. Bunlar sadece numune olarak alınan miktarlar değil mi? Yok, sadece yok. Numuneler alındıktan sonra orada çıkıyor ve tekrar gidiyorlar ve kepçelerle, bu iş makineleriyle kazı yapıyorlar, ciddi bir kazı. İlk etapta hatta 5-6 metreye iniyorlar ama daha sonra gittiklerinde, bu hep 2007 ile anlattıklarım 2010 arasında dönem dönem gelişen olaylar. En son 2008'de gittiklerinde 7-8 metreye kadar kazıyorlar ve 180 ton. Tabii bu çok ciddi rakamlar bunlar. Radyoaktif kirlenmeye rastlanıyor. Bunlar gömülmüş toprağın altından çıkarılıyor ve radyoaktif kirlenmeye maruz kalan atıklar da kesinlikle bertarafı söz konusu değil. Yıllardır tartıştığımız, sizlerin çok daha iyi bildiği nükleer çöp, bunlar nitelendirilebilir. Bunlar toprağın altında gömülü olarak bulunuyor ve bunların bertarafı söz konusu değil. Dolayısıyla ne yapılıyor? TAEK'e bağlı çekme nükleer araştırma ve eğitim merkezinde bunlar geçici depolanmak üzere paketlenip gönderiliyor. Ancak bir yerde bu paketleme ve götürme işlemleri duruyor. 2010 sonrasında 2008'de en son işlemler yapılıyor. 2010'da fabrika artık tamamen ortakların kararıyla işletmeye kapatılıyor ve o saatten sonra da artık fabrika kaderine terk ediliyor. Orada Tabii bu, tüm bu anlattıklarım yani insanların kafası da karıştı. Ben de işin içerisinden çıkmakta çok kimi zaman zorlandım. Kimi zaman uzmanlardan yardım aldım. Ve şu sonuç hala gün gibi ortada. Fabrikanın sahipleri de çıktı. Biz ayrı radyasyon gömmedik, böyle bir şey yapmadık ama TÜİK'in raporlarında var. Gözünüzde de canlandırmanızı isteyeceğim. Belgede aynen şunu yazıyor. 90 metreye ve 12 metre yüksekliğinde bir karantina alanı o fabrika arazisinde şu anda oluşturulmuş durumda. Ve burada radyoaktif kirlenmeye maruz kalmış atıklar var. Ve burası hala toprağın altında ve kazılmıyor. Karantina altında alınmış. Biz burada nasıl yapacağımız karantina? Tüm sorumluluğu nasıl karantina yaptık altına almışlar? Onu ben anlayamadım. Şöyle, 2010'da en son yaptıkları incelemeler, tespitler ve yani çok ciddi uyarılarda da bulunuyor ve bir reçete yazıyor TAEK. Sizin topraklarınızda, arazilerinizde attığınız atıklarda biz radyoaktif kirlenmeye rastladık. Şunları şunları yapın. Neler bunlar? Ölçüm istasyonu kuruyor, personeline eğitim vuruyor ve bu gömülü olan yere etrafını çift sıra tellerle çevirmesi, buraya radyoaktifte olduğuna dair uyarı levhaları asılması vesaire vesaire, bunları çok ciddi bir yok aksi takdirde kapanmaya kadar gidebileceği şeklinde uyarılarda bulunuyor ve en son bu şekilde bırakılıyor. Gerçekten de tekrar bir kontrole gittiklerinde buranın bu şekilde karantina altına aldıklarını tespit ediyorlar ve bunu kayıt altına alıyorlar. Ancak bugün gelinen manzara itibariyle arazi dediğim gibi çok büyük yerleşim alanı, ana yola giden yolun iki mahalleyi kapatıyor. Mahalle sakinleri telleri kopartmış, o radyoaktif kirlenmenin olduğu gömülü araziden kestirme diye oranın üzerinden geçiyor. Çocukların orası boş arazi olduğu için oyun alanı ve artık toprak da şu olmaya başlamış. Bunu ben kendi gözümle gördüm ve fabrikaya girdim, fotoğrafladım, videolarını çektim. Gömdükleri maddeler artık toprağın üstüne yaklaştıkça zemin üstü ya da artık ne olduysa, bu tamamen teknik bir konu, toprağın üzeri yanmaya başlamış. Reaksiyona geçmiş ve yandığı yerde dumanlar çıkmaya başlamış. İnanılmaz bir insanın burnunu, genzini yakan bir koku ve toprak yüzeyi sarımsı, beyazımsı maddelerle kaplı. Ben bir gün, bir hafta o arazinin hep etrafındaydım. Yağmur yağdığında oradan akan böyle küçük küçük su birikintilerinde hep köpük köpük olduğunu gördüm. Tabii bunların hani radyasyonlu su dememiz benim en azından çok zor. Ama şu var ki ortada senin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da kalkıp açıklama yaptı. Bu Çernobil diyemeyiz biz buna. Olsa olsa kimyasal kirliliktir, aküdür dedi. Yani o zaman mesele yok öyle, yani değil mi? Sadece öyle bile kimyasal olsa, kirlilik neresinden olsa bakarsanız bakın bu işe, orada gömülü tonlarca atık var ve etrafı güvenli değil. İnsanlar gelip çıkıyor, oranın analizlerinin yapılıp oranın kazılıp toprakların gömülmesi lazım. Bir ayrıntı daha söylemek istiyorum sizlere. Evet. Atıklar konusundaki yönetmeliklere de ben baktım. Tehlikeli atık olsa ne olacak? Tehlikeli atık olsa oradaki atık sınıfına göre ilgili yönetmelik şunu diyor. En fazla 6 ay süreyle en fazla 6 ton atığı geçici süreyle orada depolayabilirsiniz diyor. Hiçbir yönetmelikte gömebilirsiniz demiyor. Orada fabrikanın hala yüzeyinde akülerden kalan atık kurşunlar, atık hurda kurşunlardan kalan atıklar son muhtemelen işletmede sonucunda ortaya çıkan atıklar bunlar. Onları gömememişler. Onlar fabrikanın yüzeyinde gelişigüzel duruyor. Rüzgar çıktığında o yanmış aküler kağıt gibi havalarda uçuşuyor. Fabrikanın her tarafında onlardan var. Ve onların da radyoaktif kirlenmeye maruz kaldığı tahmin ediliyor. Ama gördük ki TAEK yetkileri oraya gidip 30 dakika bir yüzeysel inceleme yaptı ve şunu söyledi. Evet dedi, burada bir radyoaktif kirlenme var dedi. Bunu tespit etti. 2007'de en son tespit ettiğimizden başka bir şey değişmemiştir dedi. Biz zaten iddiamızda o zaman da çok bunların tehlike olduğunu, durumun ne kadar vahim olduğunu TAEK de zaten belgelemiş. Değişmediyse o zaman ne yapmak lazım? Bundan sonraki en büyük soru bu. Benim anladığım, çıkarttığım, evet, sonuç da şu. Bütün kurumlar sorumluluğu birbirine atıyor. Yani TAEK diyor ki ben burada gerekli işlemleri yaptım, incelememi yaptım, tespitimi yaptım. Bir kısım temizlemeyi de yaptım, artık benim sorumluluğumda değildir diyor. Ben Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, ona bağlı varlık altındaki il çevre müdürlüğüyle yetkilileriyle sürekli temas halindeyim, sürekli görüştüm. Onların da tek dediği şey var. 2008'de Türkiye Atom Enerjisi bize bir yazı yazdı ve burada radyasyonla ilgili bir sorun vardır. Bizim yetkimizdedir. Bizden habersiz hiçbir şeyin yapmayın yazı sıra istinaden hiç kıllarını kıpırdatmadıklarını söylüyorlar. Peki, ben diyor, de o taraf onu diyor. Pardon, ben de tam bunu anlayamadım Serkan, araya gireceğim ama bu 2007-2008'lerde TAEK burada radyasyon olduğunu saptıyor ve bir takım önlemler alınması için fabrikaya, değil mi, şirkete yazılar yazıyor. Bu arada Çevre Bakanlığı'na ve herhalde valiliğe de bu haber veriliyor. Bu konuda valilik, Çevre Bakanlığı ya da ilgili kamu kurumları ne yapıyorlar? Sadece İl Çevre Müdürlüğü'nün burada bir yaptırımı söz konusu. İl Çevre Müdürlüğü şunu yapıyor. Atıklarla ilgili, tabii bu arada mahalleli de fabrikanın normal işletmesinden kaynaklanan kirliliğinden, dumanından, kokusundan sürekli şikayetçi. Bu atık gömme hikayesi artık bunu bilmeyen yok. Mahalleli de biliyor. Bu arada bütün TAEK'in bu yazdığı yazılar sadece fabrikaya değil, valiliğe, il müdürlüğüne, yerel belediyeye, Gaziemir Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne, kaymakamlığına, Sağlık Grup Başkanlığı'na, herkese gönderilmesine rağmen, yani orada atıkların gömüldüğünü gün gibi ortada olmasına rağmen kimse kılını kıpırdatmıyor. İl Çevre Müdürlüğü sadece bunu, şunu yapıyor. Orada atıkların bertarafı konusundaki mevzuata uyulmadığı parantez içerisinde, yani bunları gömdüğü gerekçesi 321 bin TL ceza kesmekle yetiniyor. Ve bu cezayla ilgili de şirket dava açıyor. Bu davayı şirket kaybediyor. Ama hala devlet oradaki kestiği cezanın parasını almış değil. Maliye Bakanlığı o paranın alma peşine, derdine düşmüş ama yani buradan bir sonuç çıkmamış. Atıklar hala orada. Evet, yani sonuçta herkesin bildiği, göz göre göre orada 100 bin ton atık açıkta, özellikle de çocukların da rahatlıkla temas edebileceği bir şekilde, rüzgarla etrafa dağılabilecek bir şekilde, insanların üzerinden yürüyüp geçtiği, üzerinde çocukların oynadığı bir şekilde duruyor. Yani tablo tamamen bu ve burada benim en çok, en baştan beri senin haberlerini baştan itibaren okurken en çok dikkatimi çeken şey de şu: TAEK burada radyasyon vardır ama işte o kadar da çok yoktur, bu bizim işimiz değildir, bizim işimizdir diye sürekli bir gelip gitme içerisinde üzerinden sorumluluğu atmaya çalışıyor bir tür suçluluk duygusuyla. Bu çok açık görünüyor. Yani TAEK'in buradaki sorumluluğu herhalde tartışılmaz. Ama öte yandan sanki radyasyon olmasa orada 100 bin ton kurşun, ağır metal ve zehirli atığın açıkta öyle durması ya da gömülü durmasının hiçbir sorun oluşturmadığına dair bir neredeyse fikir var insanlarda gibi anladım. Yani, çok daha komik bir şey. Evet. Çok daha komik bir şey söyleyeyim size. Yani ben bu olayları İzmir'de takip ederken valinin nerede olduğunu öğrendim. İzmir fuarındaydı, o dönem bir fuar vardı geçen hafta. Valiyi yakalamak için yanına gittim ve buldum. Bir yerde sorumu sordum. Dedim, sayın valim, ben bunu, bu haberleri yapan gazeteciyim ve burada bu kadar vahim bir tablo var. Ne yapıldı, ne yapılacak, konuyu takip ediyor musunuz diye sordum. Verdiği cevap karşısında ben şok oldum. Başka bir diyecek bir şey bulamadım. Henüz haberim yok. Başka yerler, başka işlerle meşgul olduğunu söyledi. Ve dedim, yani elbette ki teknik bir konu ama briefing almışsınızdır mutlaka sayın valim dedim. Hayır dedi, zamanım olmadı dedi. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben yaklaşık 10 yıldan fazla oldu gazeteci, profesyonel gazetecilik hayatına başladım ve uzun bir süredir çevre haberleriyle ilgileniyorum. Ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorum daha da. Şu ana kadar yaptığım, buna benzer çok haberler yaptım ama bu kadar vahim bir tablonun olduğu bir haber ben şu ana kadar yapmadım. Ve üzüldüğüm, evet, tek noktada, yani bu kadar hatırlarsanız şunu bir parantez açıp Tuzla'yı hatırlatmak istiyorum. Tuzla varilleri ortaya çıktığı zaman sadece zehirli atık vardı. Ve bakan oraya gitti, basın açıklamasını olay yerinde yaptı, günlerce kazılar devam etti. Bütün zehirli variller oradan çıkarıldı. Burada durum zehirli atıkların da bir adım ötesinde radyoaktif kirlenmeden bahsediliyor. Ancak kimse kılını kıpırdatmıyor. Burada acaba... Ve benim de bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Nasıl oradaki ilgililer kılını kıpırdatmaz, hala bir güvenlik çemberi dahi oluşturmazlar. Benim acaba şöyle bir şey mi var işin içinde? Yani işin içerisinde bir radyoaktif atık meselesi olduğu için bunun ucu nükleer santrali insanların gözünde, işte kamuoyunun gözünde nükleer santralin kötü bir şey olduğu düşüncesini uyandırır. Aman bu işi örtbas edelim, bu işe fazla bulaşmayalım gibi bir düşünce mi var acaba? Yani hemen insanın aklına bu geliyor. Birkaç tane, tabii bunları ben gazeteci olduğum için somut verilere dayanarak haberlerimi yazıyorum. Evet. Benim buradan tahminim şöyle, tahminler de tabii ki bir takım görüşmelerime, uzmanlardan aldığım görüşlere dayanıyor benim tahminlerimde. Bir, çok fazla atık var, yani 100 bin tondan fazla atık olduğu söyleniyor ki bunun bir maddi yükü var. Bu işe kimse soyunmak istemiyor. İki, ve bu çok ciddi, bunu bu işten çok anlayan teknik bir insan bana söyledi. Adını maalesef açıklayamayacağım buradan. Orayı açtığı zaman, daha önce Türkiye'de bunun örneği yaşandı, Kiteli'de, açtığı zaman bir ışıma olacağı ve bunun daha da tehlikeli bir noktaya ulaşacağı, sonuçta oradaki örtükleri toptan bir zırh oluşturduğu ve en azından şu anda o tehlikeyi bertaraf etti şeklinde bir görüş. Dolayısıyla buna istinaden de orayı açmadıkları yönündeki, açmayı tercih etmedikleri yönünde görüş var. Benim önümde, benim tahminim iki tane alternatif var. İyi de yani aç tamam, diyelim ki toprak gömülü olan maddelere zırh oluşturuyor. Gömülü olanları diyelim ki açmadılar. Ama bu hiçbir önlem almadan insanların yerleşim yerlerinin bu kadar ortasında yüzeye bu kadar çok atığın çıktığı, hatta demin söyledin bazı akü parçaları etrafta dolaşıyor. Yani rüzgarla etrafa dağılacak kadar bir kurşun kirlenmesi var. Bunu, buna karşı hiçbir şey yapmamayı da bu nasıl açıklayacak? Ben yani tabii ki ben de aynı şeyi soruyorum. Sürekli hemfikiriz bu konuda. Evet. Yani nasıl hiçbir şey yapamaz? Yani yeraltı sularına karışma ihtimali var. Yeraltı suları şu anda ne durumda bilinmiyor. Ve geçen Hayrettin Kılıç Hoca, biliyorsunuz profesör, evet, Amerika'da. Hayrettin Hoca'nın söylediği bir şey var. Bu çoktan besin zincirine karıştı bile. Oradaki atmosfer olaylarından dolayı yağan yağmur, buharlaşma, yeraltı suları. Çoktan insanların bu bir şekilde oradaki tehlikeyi aldığına, besin zincirine karıştığından bahsediyor. Aslında başka bir şey daha var. Bir şey daha var, çok pardon sözünü kesiyorum ama bir de bu, diyelim ki zamanında bir şekilde, diyelim ki bilgileri de olmadan bir takım radyoaktif atıkları da erittiler. Nereden geldiği belli değil. Hiç kimsenin bir fikri yok değil mi bu konuda, o radyoaktif maddelerin oraya nereden geldiği sayık konusunda? Sayık açıklamaların birinde şunu söylüyor. İkrakta radyoaktif kirlenmeye, yani sehven orada eritildiğini, bu nükleer atıkların sehven eritildiğinden bahsediyor kurşun fabrikasındaki fotolardan. Ama nereden geldiğini söylüyor. Nereden geldiğine dair şöyle bir çalışma yapmış. İşte İzmir'de, Kocaeli'de, İstanbul'da, İstanbul'un bazı ilçelerinde ham madde, bu fabrikanın ham madde aldığı, yani atık aldığı yerlere gidip inceleme yapmış ama maalesef bir sonuca ulaşmamış. Oralarda bir radyoaktif kirlenmeye rastlamamış. Evet, benim söylemeye çalıştığım şey şuydu. Bu radyoaktif maddeler de dahil olmak üzere bu maddeleri eriten işçilerin durumu ne? Mesela orada ciddi bir radyoaktif kirlenme varsa, her şeyden önce bu fabrikada yıllarca çalışan işçilerin incelenmesi gerekiyor. Hatta bana sorarsanız bunu hukukçularla konuşmak lazım ama bu işçilerin dava açma hakkı olması lazım. Artı bu çevrede yaşayan insanların, başta küçük çocuğu olan ailelerin, biliyorsunuz kurşunun en önemli sağlık üzerine etkisi çocukta gelişme geriliği, zeka geriliği, merkez sinir sistemi bozukluğu yapması, artı pek çok organ hasarına neden olması. Çok ciddi, çocuklar açısından çok ciddi bir kirletici bu. Orada bütün çocuklu ailelerin dava açma hakkı var gibi geliyor bana. Kesinlikle şunu söylediler. Bir dönem orada işte Sağlık Grup Başkanlığı'na tek yazı yazınca bölge halkında bir sağlık taraması yapılmış ama tabii sonucunun ne çıktığını bilmiyoruz. Mahalleliyle konuştuğumuzda şunlara rastladım. Yani çok astım hastası olan, kanserden olan insanlar olduğuna dair ama tabii buraya ne derece bağlanabilir? Bu büyük bir soru işareti. Benim konuştuğum uzmanların da bu konuda ikazları var. Hatta ben daha da ileriye götürürüm. Yani bu konuda da hem fikiriz, oradaki çalışan insanların durumları. Bu fabrikanın ürettiği ürünler ve o ürünlerin taşıma, radyasyon, radyoaktif kirlenme taşıma ihtimali. Tabii, bu da çok büyük bir soru işareti. Tabii. Bu fabrikanın yaptığı kurşunlar akü olarak kullanılıyor. Ve acaba kaçımızın arabasında kullandığı akü bu fabrikadan çıkan, evet, kurşunlardan imal edildi? Kaçında bir radyoaktif kirlenme var? Hocaların söylediği, bu ürünlerin de tek tek takip edilmesi gerektiği. Bir Radikal'in bir manşetinde de şöyle bir haber vardı. Ben bu fabrikada çalışan üst düzey bir yetkiliyle de konuştum. Şu dönem çalışan, tabii ki o dönem çalışan ve tüm bu olaylı süreçleri bilen. Olaylar olduğu süre içerisinde epey bir mücadele vermiş. Ben şirket içi yazışmalara da erişmişim. Bu yazışmalardan da bunu anladım. Ve şunu söyledi bana. Tabii ki atıkların gömüldüğünü, maliyetten kaynaklı problemlerden dolayı atıkları gömdüklerini söylüyorlar. Zaman zaman işçileri hastanelere gönderip kurşun kanlarındaki kurşun seviyelerine baktırdığını ve çok sık da kurşun çıktığı yönünde geri dönüşler aldıklarını söylediler. Tabii bu işçileri belli periyotlarda hastanelerde de tedavi ettirdiklerinden bahsetti. Evet. Bu arada bir de savcılık soruşturma açtı. Öyle değil mi? O konunun sonucu ne olacak? Bir onunla ilgili vallahi, kısaca bilgi verebilir misin? Sonuçta bir idari boyutu var. Bir de cezai boyutu var. İdari konusunda şu anda hiçbir kurumun bir şey yapmadığını, şu an için bir şey yapmadığını biliyoruz. Savcılık nezdinde de bölgedeki duyarlı bazı avukatlar suç duyurusunda bulundu. Savcılık bir soruşturma numarası verdi. Bir yeni bir dosya açıldı. Ancak ben savcının yanına da gittim. Yani savcı ne düşünüyor bu konuda, tutumu nedir diye. Açıkçası çok olumlu izlenimler edinmedim. Çünkü biz gazeteciler sık sık avukatlarla, savcılarla sürekli görüşüyoruz. Yani burada gerçekten yürekli, cesaretli bir savcı ve çok zor bir süreç ve teknik bir süreç. Bunun üzerine gidip nedenini, nasılını araştırması, varsa sorumluların cezalandırılması yönünde bir takım çalışmaları yapması lazım. Hakikaten bu işe soyunacak yürekli bir savcı lazım diye düşünüyorum. Evet. Peki çok teşekkürler Serkan. Bu bana özellikle şu senin anlattıklarından sonra Toxic Playground diye bu zehirli oyun alanı diye bir belgesel vardı. Amerika'da buna benzer çok benzer bir olay ve bunun sonucunda işte açılan davalardan bahseden onu hatırlattı. Ben bu işin bayağı büyüyeceğini düşünmeye başladım açıkçası. Herhalde sen de takip etmeye devam edeceksin. Kesinlikle evet, sonuna kadar ben de takip edeceğim. Bakalım nereye varacak. Evet, biz de takip edeceğiz. Çok teşekkürler hem bu haberleri yaptın hem de yayınımıza katıldığın için. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşürüz. Evet, Radikal Gazetesi'nden Serkan Ocak'la konuştuk. Serkan Ocak Türkiye'nin en aktif çevre muhabiri. Ve gerçekten bence de bugüne kadar ortaya çıkarılmış en büyük çevre skandallarından bir tanesi. Belki de en büyüğü haline gelecek biraz daha değiştikten sonra. İzmir Gazi Emir'deki kurşun fabrikasında gömüllük kurşun radyoaktif üstelik kurşun atıklarıyla ilgili neler yaşandığını bayağı bir özetini ve detaylarını aldık. Evet, bu konuyu da takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi programın sonuna geldik. Belki birazcık müzikle çıkarız ya da müziksiz çıkıyormuşuz. Peki o zaman gelecek hafta hem bu konuyu hem de diğerlerini takip edeceğiz. Bir şey ekleyeceğim sadece. Bugün 12-12-12'ymiş. 12 Aralık 2012. Bu konuyu kutlamak için hükümet toplu HES açılışı, toplu baraj ve HES açılışı yapmaya karar vermiş. Saat 12'de üstelik. Bunu izleyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili haberleri Yeşil Gazete'de de takip edebilirsiniz. Allah akıl fikir versin demek dışında aklıma bir şey gelmiyor. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41